ხიარული ამბები ამის შემდეგაც გაგრძელდა. თუ მაგალითად მთელი ღამე ეთოვებდა, კარგი სანახავი ჩანდა. ამ დროს კარზე გულამოჭრილი პატარა სახლისკენ მიმავალი დიდედა, რომელიც იძულებული იყო თხილამურები გამოეყენებინა. ამ დროს ჩუსტები ეცვა, რომლებსაც ქუსლები დაჰბრეცოდა. მაგრამ დიდედა მაინც ახერხებდა გადაადგილებას. მან მშვენივრად გაართვა თავი პატარა სახლთან მისვლას, უკან დაბრუნებას რაც შეეხება. ეს გაცილებით რთული აღმოჩნდა, რადგან თხილამურები სულ ფრიალ-ფრიალით გასძვრა. თხილამურის ჯოხი ხომ ჰქონდა, ზედ დაჯდა და გასრიალდა. ამ ხერხით ის გაცილებით სწრაფად მისრიალდა სახლთან და შინ შევიდა. არავის არაფერი დაუნახავს, რადგან მონა, მილი, მინა და წყლიპამორტენი ცოტა ხნის შემდეგ გავიდნენ გარეთ სათამაშოდ. დრო ძალიან ძალიან სწრაფად გადიოდა. მალე უფროსი ბავშვები სკოლიდან დაბრუნდნენ. ბოლოს მამაც გამოჩნდა საბარგო მანქანასთან ერთად და სახლში კვლავ ერთი ხმაური და ფუსფუსი ატყდა. სახლს ისე უხაროდა სიმკვდროვისა და კარგად ყოფნისგან. კინაღამ შეხტა და შეითამაშა, მაგრამ ერთ დღეს სახლს ძალიან შეეშინდა. მამა და საბარგო მანქანა ახალი წასულები იყვნენ სამსახურში, ხოლო უფროსი ბავშვები სკოლაში. როცა დედამ დიდი ციგა ფარდულიდან გამოიტანა, პატარები ზედ დასხა და ტყის სიღრმეში გაუჩინარდა იმავე გზა ბილიკით, რომლითაც სკოლისგან მიმავალი ბავშვები სარგებლობდნენ. სხვა დროს მამა ქალაქში ყიდულობდა საჭმელსა და ყველაფერს, რაც ოჯახს ჭირდებოდა. მაგრამ დღეს ის შორს გაემგზავრა გადასატანი ტვირთით და სამი დღე ვერ დაუბრუნდებოდა. ამიტომ მოუწია დედას პატარების თან წაყვანა, როცა მაღაზიაში წასვლა დასჭირდა. სათითაოდ ყველას ჰქონდა ზურგჩანთა და ყველას ერთად უამრავი კალათა. ტირილ ტოპენში მიდიოდნენ. ამიტომ ტყვიანურად მოიქცა დედა, როცა ციგით წასვლა გადაწყვიტა. ვინღად არჩებოდა სახლში, როგორ ფიქრობთ? სახლმა გულმოდგინედ მიაყურა და დიახ, ეს სამორის მილის ხმა იყო. მაგრამ დღეს ისე არ ყებდა, არა ტკმუტუნებდა, რადგან მაღაზიაში არ წაიყვანეს. სახლმა კიდევ მიაყურა და ოთახში რომ არავინ დახრინავდა. არა, არავინ, მაგრამ დიდედა ნამდვილად შინ იყო. აი, სწორედ ახალა გააღუკარე და გარეთ გაიჭრიდა. დიახ, ბატონო, დღესაც წავალ სასრიალოდ. ხმა ამაღლა ოთხრა საკუთარ თავს. დიდედას ეს ნათქვამი სულაც არ ნიშნავდა იმას, რომ რამეზე წუხდა, უფრო პირიქით, კმაყოფილი კი ჩანდა. ამ დროს სამორის მილი მივიდა ფეხებთან, მიუწუწკდა და დიდედა მოუდნელად საშინელი ხმით იყურა. არა, სამორის მილო, მე პირობა დავდე, რომ მოგივლიდი, რადგან სახლში მარტო დარჩი. დედა ვერ წაგიყვანდა მაღაზიაში და რა მექნა? ამ სიტყვებით მაგრად გამოიჯახუნა კარი, გარეთ გავიდა და თხილამურებზე შედგა. სქელი თბილი ზედატანი ეცვა, თავზეც ეხურა და ხელთათმანებიც ეკეთა. დიდედა იმან რიცხვს მიეკუთვნებოდა. ვისაც ამინდის შესაფერისად ჩაცმა უყვარს, მიუხედავად იმისა, რომ იქვე ეზოში აპირებდა სრიალს.